कुछ होने लगा, होने देना चैन मेरा खोने लगा, खोने देना खोने देना दिल में कुछ होने लगा, होने देना चैन मेरा खोने लगा, खोने देना महकी जवानी बहके नजारे, ठंडी हवाएं जलते शरारे, उफ ये सुहाना समा प्यार का स्टार नंबर वन क्यों समझे रे जीरो, तू मेरी हीरोइन है मैं हूं तेरा हीरो, तू छोड़ दे जानी ये फिल्मों का चक्कर, ना मैं कोई एक्ट्रेस ना तू कोई एक्टर, हाँ उस दिन खुले फिल्म वाला दावा है जाना तेरे यार का, दिल में कुछ होने लगा, होने देना चैन मेरा खोने लगा, खोने देना भरी आंखें ये मस्ताना मुखड़ा, अच्छा नहीं लगता ये दूर का दुखड़ा।